الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه کل آپ نے باب پڑھا تھا باب الجمعۃ فی القرى والمدن اور اس سلسلے میں آپ نے دو روایتیں پڑھی تھیں. پہلی حدیث پڑھی تھی آپ نے کہ سب سے پہلا جمعہ جو عہد رسالت میں قائم کیا گیا مسجد نبوی کے بعد وہ جوادہ نامی ایک گاؤں تھا بستی تھی وہاں قائم کیا گیا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ گاؤں کے اندر جمعہ کی ادائیگی جمعہ ادا کرنا صحیح اور درست ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, صحابہ کرام نے باقاعدہ اس طرح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی ممانعت اگر وارد ہو کہ منع کیا ہو آپ نے تو ٹھیک ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ رہی ہو, لیکن اس طرح کی چیزیں کہاں جمعہ قائم کریں کہاں نہ کریں صحابہ کرام اپنے طور پر ایسے نہیں کر لیا کرتے تھے, تو انہوں نے اگر کیا اس طرح سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہوگا. یہ بالکل صحیح کہنا کہ آپ کے زمانے میں کوئی چیز ہو اور آپ کو اس کی خبر نہ ہو یہ بالکل ممکن ہے, لیکن اگر اس سلسلے میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے برخلاف حکم نہیں موجود ہے اور صحابہ کرام کا عمل موجود ہے تو ہمارے لیے وہ حجت ہے, دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے اور وہ بھی عہد رسالت میں اس طرح سے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اس طرح نکیر اس سلسلے میں نہیں موجود ہے. اس کے بعد دوسری حدیث آپ نے پڑھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس حدیث سے استدلال کیا ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے کہ آپ جہاں کہیں ہوں چاہے چند افراد ہی کسی مقام پر موجود ہوں کوئی کام چل رہا ہے وہاں پر بھی جمعہ قائم کریں گے. اس پر انہوں نے استدلال کیا حدیث رسول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, لہذا ابن شہاب زہری نے کہا کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ مل کر کے لے کر کے کام کر رہے ہیں ان کے آپ ذمہ دار ہیں, لہذا ان کی صلات کا اہتمام کرنا ان کے جمعہ کا اہتمام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے آپ. تو اس سے استدلال کیا انہوں نے کہ جو بھی جہاں کا ذمہ دار ہو اس کے لیے مسلمانوں کے لیے پنج وقتہ صلوات کا اہتمام اسی طرح سے جمعہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے انہیں ذمہ داریوں میں سے, تو اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح عموماں سے استدلال کیا کرتے تھے, حدیث کے عموم سے کس طرح سے استدلال کیا کرتے تھے. پھر نشا زہری نے یہاں پر اس طرح سے استدلال کیا. ابھی جو مسئلہ ہے قرا میں گاؤں میں صلات جمعہ کا, تو اس سلسلے میں ائمہ ثلاثہ کے ہاں قرا میں گاؤں میں جمعہ کی صلات قائم ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں اختلاف امام حنیفہ رحمہ اللہ ان کے اصحاب کا ہے کہ ان کے یہاں قرا میں صلات جمعہ قائم نہیں ہو سکتی, قرا جو ہے گاؤں ہے بستیاں ان میں صلات جمعہ قائم نہیں ہو سکتی ہے. باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے یہاں بہرحال جمعہ کی صلات گاؤں میں قریا کے اندر قائم ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع, لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع, کہ جمعہ ہے تشریق ہے صلاۃ عید ہے یہ سب کہاں ہوتی ہے, سب کہاں ہوتی ہے فی مصر, کوئی شہر ہو جہاں پر لوگ اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہوں وہاں پر ہوتی ہے, باقی گاؤں وغیرہ کے اندر نہیں ہوتی ہے. مرفوعت بھی حدیث مروی ہے لیکن مرفوعت نہیں صحیح بہرحال, البتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے موجود اس طرح کا کہ انہوں نے کہا کہ شہر کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں گاؤں کے اندر یہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ان کے علاوہ دیکھا آپ نے دیگر صاحب اکرام اور باقاعدہ لوگوں نے قائم کیا, یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح سے اور روایت بھی موجود ہے, چنانچہ امام بحقی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینے کی طرف چلے تھے تو راستے میں بنو سالم کی مسجد میں جمعہ کا وقت ہوا اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی صلاح ادا فرمائی تھی. قباء سے مدینے جاتے ہوئے درمیان میں بنو سالم کی بستی تھی وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی صلاح ادا کی, جو کوئی مدینہ نہیں شہر نہیں بلکہ ایک بستی تھی بنو سالم کی, وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح جمعہ ادا کی تھی. ایک تو یہ, اس کے علاوہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر صحیح سند سے انہ کان یرا اہل المیاں، انہ کان یرا اہل المیاں بین مکہ والمدینہ، بین مکہ والمدینہ یجمعون یجمعون فلا یعیب علیہم، فلا یعیب علیہم، اور ایک لفظ میں فلا ینہاہم عن ذالک، فلا ینہاہم عن ذالک، کہ مکہ مدینہ کے درمیان کہیں چشمہ ہے، وہاں چند لوگ آباد ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں گزر ہوتا تھا، لوگ وہاں جمعہ کی صلات قائم کرتے تھے، کبھی انہوں نے منع نہیں کیا کہ آپ لوگ یہاں پہ جمعہ ادا کرتے ہیں. جمعہ کی صلات تو خالی شہر میں ہوتی ہے، مدینہ کے اندر ہوتی ہے. تو یہ صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کا یہ عمل موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال کوئی فرق نہیں اس کے اندر ہے. اسی طرح سے عام جو حدیث ہے، یہ صلوات یہ کچھ خاص افراد کے لیے ہوتی ہیں، تمام مسلمانوں کا حق ہے، چاہے وہ شہر میں رہتے ہو چاہے گاؤں میں رہتے ہو، تمام مسلمانوں کا حق ہے. لہذا چاہے وہ گاؤں ہو چاہے وہ کوئی اور جگہ جہاں چند لوگ آباد ہوں، اسی طرح سے شہر و مدینہ ہو، ہر جگہ صلاۃ جمعہ قائم کی جائے گی اور وہاں لوگ صلاۃ جمعہ ادا کریں گے. اس سلسلے میں نے بتایا صرف احناف کا اختلاف ہے، اور وہ بھی کتابوں میں اختلاف ہے. وہ بھی اختلاف کہاں ہے؟ کتابوں کے اندر ہے. عملی طور پر ان کا بھی اختلاف نہیں، ان کے یہاں بھی موجود ہے باقاعدہ. چنانچہ جتنے گاؤں بھی دیکھیں گے، اب ہر گاؤں میں احناف کے یہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ جمعہ باقاعدہ ہوتا ہے. کچھ مشدد جو ہیں بریلوی قسم کے لوگ، وہ جمعہ کے ساتھ ساتھ اور کیا پڑھ لیتے ہیں؟ ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں جمعہ ہمارا ہوا کہ نہیں ہوا، تو کیا پڑھ لیجئے اب ایک اور نئی بدعت اس کے بعد، ایک کہ ایک ہی دن میں آپ کیا پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں اور کیا پڑھیں، ظہر بھی پڑھیں. اب اس کے لیے ایک اور نئی بدعت کا ایجاد اس طرح لوگ کیا کرتے ہیں. ایک جگہ اعظم گڑھ میں مولانا صاحب مدرسہ جامعہ اسلامیہ کے نام سے سکن... کوئی ہو اسلامے گا؟ اچھا سکندر پور مظفر پور کو وہیں پڑھ کے آئے آپ؟ اچھا تو وہاں پر جو ہے جو وہاں کے ذمہ دار ہیں، تو انہوں نے کہا تھا موجود، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے فتویٰ لے کر کے فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں کہ ہمارے یہاں اس مسجد میں جمعہ کی صلاح ہو سکتی ہے. میں کچھ نہیں گاؤں نہیں، وہاں پر گاؤں ہے، فاصلے پر گاؤں ہے اور مدرسہ وہاں پر قائم بچے رہتے ہیں، تو فلاں فلاں لوگوں سے فتویٰ لے کر کے آیا ہوں جمعہ کی صلاح یہاں پر ہو سکتی ہے. لیکن خود وہاں نہیں پڑھتے تھے، زیادہ آدھے اور شہر میں پڑھتے تھے، خود وہاں نہیں پڑھتے تھے، لیکن فتویٰ لے کر رکھا ہے کہ ہاں اس جگہ پر جمعہ کی صلاح یہاں پر ہو سکتی ہے. اور ہمارے ایک استاد ندوے کی وہ بتاتے تھے عام ذمہ دار، تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار ایک صاحب تھے کسی کے یہاں ملنے گے، تو انہوں نے کہا سر پوسٹ کارڈ سے خط لکھنا ہے، تم کو بھی یہاں پوسٹ کارڈ تو نہیں ملتا ہے، بس آپ کو باہر جاتے لے کے آنا پڑے گا، ہر گاؤں میں نہیں ہوتا تھا، ہاں جہاں پوسٹ کارڈ نہ ملتا وہاں جمعہ کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ جہاں پوسٹ کارڈ نہ ملتا ہو وہاں جمعہ کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ آپ جمعہ یہاں قائم کرتے ہیں اس گاؤں کے اندر، ایسی جگہ جہاں پر سہولیات متوفر ہو، ایسی جگہ جمعہ مدینہ ہو، سہولیات وہاں پر ساری ہوں، وہاں پر ہوتی ہے، جہاں پوسٹ کارڈ ہی نہیں ملتا وہاں کیسے ہو جائے گی؟ خیر ایک بار وہ ان کے یہاں گئے، وہاں سے دوسرے بار سردی کا موسم کہا تھا برف چاہیے، کب یہاں برف تو نہیں مل پائے گی، کہا جہاں برف نہ ملتی وہاں جمعہ کی صلاح کیسے؟ تو اب یہ حال ہے مولانا کہ عملی طور پر سب کے یہاں موجود ہیں، کتابوں کے اندر اور لوگوں سے بحث کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے صحیح کیا ہے، راجے کیا ہے، وہی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. آپ سے سارے دلائل سے بحث کر لیں گے، پھر عملی طور پر دیکھیں گے تو سب کے یہاں باقاعدہ جمعہ ہوتا ہے. تو جہاں کہیں بھی ہوں ہر جگہ جمعہ، آپ کہیں ٹور پر گئے ہیں کسی اور جگہ ہوئے چند افراد ہیں کہیں، آپ کسی پارک میں کسی میدان میں آپ جمعہ کے صلاح قائم کر سکتے ہیں، کسی گاؤں میں رہتے ہیں جمعہ کے صلاح آپ قائم کریں. کیا جی عدد؟ کوئی عدد متعین نہیں ہونا، کتنے مطلب عدد کی تعین کوئی شریعت نے اس میں نہیں کی ہے، یہاں تک کہ صاحب میراعت نے یاد لکھا دو لوگ بھی جمعہ کے ساتھ قائم کریں گے، تو کوئی تعین شریعت نے عدد کی نہیں کی اس سلسلے میں. گرچہ بہت سارے اقوال مل جائیں گے آپ کو، تو چالیس لوگ ہوں تو دس لوگ ہوں تو بارہ لوگ ہوں، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگ بچے تھے خالی، لیکن اس طرح کی کوئی تعداد شریعت نے متعین نہیں کی اس سلسلے میں. کیا جی مطلب دو رکعت پڑھ کے چھٹی کر لیں آپ؟ نہیں کہ دو رکعت پڑھ کے چھٹی کر لیں آپ؟ اچھا وہ تو دوسرا مسئلہ چھیڑ دیا. چلیے آپ خطبہ خطبہ آئے گا وہاں چلیے پوچھ لیجیے. چلے آج کیا جی؟ سوڈان کے رہنے والے کچھ لوگ اور کیا؟ نہیں نہیں سوڈان جو ہے وہاں کے لوگ موجود تھے. صحیح ہر مسجد میں نہیں ہونا چاہیے وہاں سے. ہاں تو ہر مسجد میں جمال سلاد نہیں ہونا چاہیے. کتنے کا ہر مسجد میں ہونا چاہیے؟ ہر مسجد میں صلاۃ جمعہ نہیں ہونا چاہیے, مسجد جامع میں ہونا چاہیے. کچھ صلوات کے اندر ایک محلے کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, کچھ صلوات میں پورے گاؤں پوری بستی کا اجتماع ہوتا ہے. جمعہ کی صلاۃ کے اندر ایسے ہونا چاہیے. تو ہر گاؤں میں ایک جمعہ ہونا چاہیے. اختلاف کر کے دو دو جمعہ نہیں کہ ہماری مسجد میں ہوگا تو ہماری مسجد میں بھی ہوگا, کسی بھی گاؤں کے اندر ایک جمعہ ہونا چاہیے, دو جمعہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ مسلمانوں میں اختلاف نہیں. باہم یہاں بھی دو جمعہ ہوتا ہے, اختلافات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ گاؤں میں لوگوں نے دو جمعہ کر رکھا ہے. اگر گنجائش نہیں مسجد کے اندر ہے تو توسیع کروائیے مسجد کی, لیکن ایک جمعہ مسجد گاؤں کے اندر ہونا چاہیے. سینے والا مسائل بہت زیادہ ہو جائیں گے صاحب جی. تو باب پڑھا آپ نے, جو اگلا باب ہے حل علام اللہ شہد الجم اتا غسل من النساء. جو لوگ جمعہ کے لیے نہیں آتے ہیں, مثلا عورتیں ہیں بچے ہیں جمعہ میں نہیں آتے ہیں, تو کیا یہ بھی غسل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا جن کو بھی شریعت نے جمعہ سے رخصت دی ہے وہ جمعہ کے دن غسل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں الغسل علام یجب علیہ الجمعہ, جن پر جمعہ واجب ہے ان کے لیے غسل ہے. معلوم ہوا عورتوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہو ایسا نہیں ہے, اسی طرح بچوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہو ایسا نہیں ہے. قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعه فليغتسل. فرمایا ہم نے جو بھی جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے. عورتوں کو جمعہ میں آنے کا حکم نہیں ہے, لہذا ان کے لیے گھر بیٹھے بھی غسل کرنا ضروری ہو. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے حکم شریعت نے نہیں دیا. بہرحال اس روایت میں کم از کم شریعت نے عورتوں اور بچوں کو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا اس روایت میں. البتہ اگر آتی ہے تو ہاں غسل کر کے آئے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن اس حدیث پر اس سے پہلے بحث آ چکی ہے, اس میں نہ تو بچے شامل ہوتے ہیں اور نہ ہی عورتیں شامل ہوتی ہیں محتلم کے لفظ میں. حدثنا ابراهيم بن ابراهيم قال حدثنا ابو ذئب قال حدثنا ابن عطاء عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسجد ثم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما. فرمایا ہم نے حق على كل مسلم, ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن تو ایسا رکھے کہ غسل کر لیا کرے, سر دھوئے بدن دھوئے اس کے اندر, تو ہفتے میں کم از کم ایک دن تو رکھنا ہی چاہیے ایسا. یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ میں آنا تو ایک دوسری بات ہے, لیکن ویسے بھی ہفتے میں کم از کم ایک بار غسل, کم از کم ایک بار غسل چاہے عورتیں ہوں ان کا بھی ہو جانا چاہیے. حق علی کل مسلم کا حق ہے, ہر مسلمان کا یہ حق ہے. اب اس میں جیسے آپ کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جیسے وہاں شامل کرتے ہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں مسلم کے اندر، ایسے یہاں بھی یہ لفظ کا عموم بتا رہا ہے کہ ہفتے میں ایک دن تو غسل کم از کم ہر ایک کو کرنا چاہیے، چاہے وہ دسمبر کا مہینہ ہو چاہے مئی کا مہینہ ہو. يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنوا للنساء بالليل الى المساجد. یہ عورتیں اگر رات میں مسجد میں آنا چاہیں تو آپ انہیں اجازت دیجئے، اور جمعہ میں آنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، کیونکہ جمعہ میں آنا چاہیں تو اختیار ہے. اس لیے کہ جمعہ کب ہوتا ہے؟ یہ دن میں یا رات میں؟ دن میں ہوتا. اور حکم کب اجازت دینے کا ہے؟ رات کے لیے ہے، لہذا معلوم ہے اس میں جمعہ شامل نہیں ہے. تو معلوم ہوا عورتیں عورتوں کے لیے جمعہ میں حاضری ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اجازت لیں تو بھی شوہر منع کر سکتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے نہیں جانا ہے. رات میں منع نہیں کرے گا، لیکن دن میں منع کر سکتا ہے شوہر مسجد میں جانے سے عورت کو. لہذا معلوم ہوا کہ عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی جمعہ کے لیے آئے تو کیا کر کے غسل کر کے آئے، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے عورتوں کے لیے جمعہ تو غسل ضروری نہیں ہے. تو ان روایات پر یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن درمیان میں جو ایک مطلق روایت آئی اس طرح کی کہ ہفتے میں ایک دن بہرحال غسل ہونا چاہیے، اس کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل ہونا چاہیے. البتہ اگر وہ جمعہ کی بات بھی کر لے عورت تو چلے گا وہاں سے، لیکن مرد جمعہ کے بعد جا کے کرے تو عمل ہوگا کہ نہیں عمل ہوگا؟ نہیں عمل ہوگا، ان کا عمل نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں تو جمعہ میں آنے کے لیے کرنا ہے. مردوں کو جمعہ میں آنے کے لیے من اتا جمعہ اتا، اور اس طرح جب کوئی جمعہ کے لیے آنا چاہے تو جمعہ میں آنے کے لیے کرنا ہے، لہذا اگر جمعہ کے بعد کرتے ہیں تو جو غسل آپ سے کہا گیا وہ غسل وغیرہ لاگتا نہیں ہوا. لیکن عورتیں جو عام حکم ہے ہفتے میں ایک دن، تو اگر وہ جمعہ کے بعد بھی نہا لیتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر سے پہلے اگر نہا لیا آپ نے تو جمعہ کا نہیں مانا جائے گا. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت امراه لعمر رضي الله تعالى عنه تشهد صلاه الصبح والعشاء في الجماعه في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين ان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب ذلك ويغار؟ قالت فما يمنعه ان ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد. عمر رضي الله تعالى عنها کی ایک اہلیہ تھی، وہ فجر اور عشاء باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی. تو ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آخر آپ کیوں جاتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باغیرت انسان ہے، اور بالکل نہیں چاہتے کہ تم گھر سے باہر جاؤ، تو آخر تم کیوں پڑھنے جاتی ہو عشاء اور فجر کی؟ تو انہوں نے کہا کہ فما یمنعہ ان ینہانی، کہ میں تو پوچھ کے آتے ہوں، اجازت لے کے آتے ہوں، تو کیوں نہیں منع کر دیتے مجھے؟ اب انہیں غیرت ہے کہ میں باہر نہ نکلوں، منع کیوں نہیں کر دیتے؟ تو کیا کہا انہوں نے کہ انہیں منع کرنے سے قول رسول مانے ہیں، منع کرنے سے قول رسول یہ مانے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اگر عورتیں آنا چاہیں تو منع نہ کریں. لہذا آپ قول رسول کی مخالفت کہاں سے کر سکتے ہیں وہ؟ لیکن آپ کو تو سمجھنا چاہیے مزاج، شوہر کا مزاج کیا ہے، کیا چاہتے کیا نہیں چاہتے، اس کی رعایت آپ کو تو کرنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو کیوں خواہ مخواہ ان سے اجازت لے کر کے پھر آتی ہیں؟ خود بخود آپ کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. تو یہ بھی کب آیا کرتی تھیں؟ فجر اور عشاء میں آیا کرتی تھیں، باقی جمعہ اور ظہر میں نہیں آیا کرتی تھیں. بارش کا موسم ہے، اگر امکان نہیں ہو رہا مسجد میں آنے کا تو اگر کوئی مسجد میں نہ آئے تو صحیح اور درست ہے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا عبد الله بن صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عمي محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استكبروا فقال فعله من هو خير مني ان الجماعه عزره واني كرهت ان اخرجكم فتمشون في الدين والتحري. حدیث یہاں پر جو ہے اس سے پہلے بھی آ چکی ہے, الفاظ کا اختلاف کچھ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن سے کہا, بارش کا دن تھا, جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں تو حیا علی الصلاۃ پر کہیے گا, اس کی جگہ پر کیا کہیے گا, صلوا فی بیوتکم کہہ دینا. تو اس کی جگہ پر صلوا فی بیوتکم کہہ دینا. تو اس سے معلوم ہوا کہ صلوا فی بیوتکم یہ دوران اذان کہیں گے. یہ اس سے پہلے بتایا تھا اذان کے بعد کا بھی ثبوت ہے, اور اس سے صریح معلوم ہوتا ہے کب کہلوایا انہوں نے, صاحب کا اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ حیا علی الصلاۃ نہ کہیے کہ کیا کہنا ہے, صلوا فی گویا کہ اس کے بدلے میں یہ کلمہ کہنا ہے, اور اس کے بعد جو باقی اذان کے کلمات ہیں وہ کہیں گے آپ. فکان الناس استنکر, اب لوگوں کو کچھ اجنبیت سی محسوس, یہ کیا چیز ہے, یہ تو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں, یہ تو پہلی بار ایسا ہو رہا آج تک اس طرح دیکھا کہ کوئی اذان کے بیچ میں اس طرح کلمہ کہلوائے. تو انہوں نے کہا فعلہ من ہوا خیر منی, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ اس ذات نے ایسا کروایا ہے کہ مجھ سے بہتر تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا ان جمعہ تھا عظمت, جمعہ کے لیے آنا یہ عظیمت ہے, رخصت نہیں, ہر ایک جمعہ کے لیے آنا ضروری ہے. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو حرج میں مبتلا کروں, اور آپ لوگ اذان کی آواز سن کے حیا علی الصلاہ سن کر کے اور سبھی لوگ کیچڑ میں مٹی میں پھسلن میں چل کر کے آئے, کوئی راستے پھسل کے گرے گا, کوئی کچھ ہوگا, تو میں نہیں چاہتا تھا. تو تین کے معنی کیچڑ مٹی, دہاس کے معنی پھسلن, جہاں پر آدمی پھسل جاتا ہے اس کو دہاس کہا جاتا ہے. تو آپ ان سب میں چل کر کے آئے, یہ میں نہیں چاہتا تھا. اس لیے تو معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کا دن ہے تو رخصت شریعت نے دی ہے کہ لوگ گھر بھیجو اور کسرا ادا کر لیں اور جمعہ کے لیے نہ آئیں. جی کس سے؟ جی ہاں جی ہاں, تو صحیح تو تو اگر اذان دے دی گئی اور کہا گیا حیا علی الصلاہ, اب آئیے میں سب کیسے, کیا کہا جا رہا حیا علی الصلاہ, سب لوگ آئیے, اب سب کو کیا ہے آنا ضروری, لیکن شریعت نے رخصت دی, یا جملہ کہہ دیجیے اب لوگوں کے لیے رخصت ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اپنے لے کر جہاں ہیں وہیں بس رات ظہر ادا کر لیجیے. رخصت ہے واجبات, رخصت کس میں ہوتی ہے, جو چیزیں واجبات ہیں فرائض ہیں شریعت نے انہیں کے اندر رخصت دی. وضو کرنا واجب و ضروری ہے, شرط ہے صلات کے لیے, شریعت نے رخصت دی کہ اگر نہیں پانی ہے تو کیا کر لیجیے, رمضی طور پر منہ کر لیجیے آپ. تو جو واجب و ضروری چیزیں ہوتی ہیں انہیں شریعت نے رخصت دی. نہیں نہیں, عام سلوات کی بات ہے, جمعہ تو اور آ کر ہے, عام سلوات کی بات ہے, جمعہ کا مسئلہ چل رہا ہے اس لیے ذکر کیا, ورنہ اس سے پہلے آ چکی ہے مسائل. باب من اين تؤتى الجماعة وعلى من تجر, لقول الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء اذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك ان تشهدها سمعت النداء او لم تسمعه. وكان انس في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على قصتين. من اين تؤتى الجماعة, كتني دور سے جماعة کے لیے آپ آئیں گے, کتنی دور سے لوگ جمعہ کے لیے آئیں گے, اور کتنا فاصلہ ہو تو جمعہ کے لیے لوگ متی اللہ سا کتنا فاصلہ ہو تو جمعہ کے لیے نہ آئیں. تو کہاں سے لوگ آئیں گے, وہ علامن سجی, اور جمعہ کی صلاح کن لوگوں پر واجب ہے اور کن پر واجب نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعہ, کیا معلوم ہوا اس سے, ہر وہ شخص جو کہ اذان کی آواز سنے اس کے لیے جمعہ کی صلات کے لیے آنا ضروری ہے. فسعو اذا نودیا فسعو, تو ہر وہ شخص جو اذان کی آواز جمعہ کی سنتا ہے اس کے لیے جمعہ کی صلات میں حاضری دینا اور آنا ضروری ہے. یہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا. عطا کہتے ہیں اذا کنت فی قریۃ جامعۃ, آپ کسی قریہ جامعہ کے اندر ہیں. قریہ جامعہ کیا ہوتا ہے صاحب, یہی بات پوچھی تھی ابن جریج نے عطا سے کہ قریہ جامعہ کیا ہوتا ہے جناب. تو انہوں نے کہا تھا ذات الجماعت والامیر والقاضی, ذات الجماعت والامیر والقاضی والدور المجتمع, والدور المجتمعة الآخذ بعضها ببعض الآخذ بعضها ببعض. تو انہوں نے کہا کہ یہ قریہ جامعہ جہاں کی مسلمانوں کی اجتماعیت ہو، وہاں مسلمانوں کوئی امیر ہو کوئی قاضی ہو، اسی طرح سے وہاں پر گھر اکٹھا ہو دوسرے ملے ہوئے ہیں، ایک گھر یہاں ہے ایک گھر بہت دور فاصلے پر ایک گھر، اس کو قریہ جامعہ نہیں کہتے، بستی باقاعدہ قریب قریب گھر آباد ہے سب جیسے گاؤں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر آپ کسی قریہ جامعہ کے اندر ہیں موجود اور اذان ہوئی جمعہ کے دن، تو اب آپ کے لیے جمعہ میں آنا ضروری ہے، چاہے اذان کی آواز سنیں آپ چاہے نہ سنیں، چاہے اذان کی آواز آپ کو سنائی دے چاہے نہ سنائی دے، قریہ جامعہ کے اندر آپ موجود ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کی صلات میں آ کر کے حاضری دیجیے آپ. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زاویہ میں جو ان کا محل تھا قصر تھا وہاں پر رہا کرتے تھے، احیانا یجمع احیانا لا یجمع، کبھی وہ جمعہ کے لیے آتے تھے بسرا اور کبھی نہیں آتے تھے، بسرا سے فاضلے پر تھا ان کا محل، تو کبھی وہ جمعہ کے لیے آتے تھے کبھی جمعہ کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، مطلب وہیں جمعہ قائم کر لیا جہاں پر ہے، تو کبھی بسرا میں وہ جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے اور کبھی نہیں آیا کرتے تھے. اب یہ بسرا سے دو فرسب کے فاصلے پر، وہاں سے بسرا سے دو فرسب کے فاصلے پر، اور دو فرسب کتنا ہو گیا؟ 10 میل ہو گیا، 6 میل، اور 6 میل کتنا کلومیٹر ہو گیا؟ 10 کلومیٹر ہو گیا. 6 میل کتنا ہو گیا؟ یہ تقریباً 10 کلومیٹر ہو گیا، کیونکہ ایک میل تقریباً 1.6 کتنا ہوتا ہے، 1.5 سے اوپر کچھ ہوتا ہے، تھوڑا سا کچھ اوپر ہوتا ہے. تو اتنے فاصلے سے بہرحال وہ کبھی آتے تھے اور کبھی نہیں آیا کرتے، تو مطلب وہیں لوگ ہیں جمع کر کے اور جمع کی صلاح ادا کر لی. یا احیانا یجمع میں مطلب کبھی وہیں جمع قائم کر لیتے تھے اور کبھی وہاں نہیں کرتے تھے، کہاں جاتے تھے بکرا جایا کرتے تھے. تو دونوں مفہوم اس کے اندر موجود ہیں، جمعہ کے لیے آنا اور جمعہ قائم کرنا دونوں مفہوم یہاں پر موجود ہے، کبھی جمعہ وہاں قائم کرتے تھے اور کبھی قائم نہیں کرتے تھے یہاں آ گئے، کبھی جمعہ کے لیے آتے تھے اور کبھی یہاں جمعہ کے لیے نہیں آیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا اس سے کہ اتنے فاصلے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی صلاح کے لیے آیا کرتے تھے. لہذا بہرحال اور بھی روایتیں آپ کے سامنے آگے آ رہے ہیں کتنی دور سے لوگ جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے، پڑھ لیں اس کے بعد آپ کے